हौले हौले नजरें बोले नजरें मिलाओ आओ आओ थोड़ी थोड़ी बेशर्मी की बातें बढ़ाओ आओ आओ हौले हौले नजरें बोले नजरें मिलाओ आओ आओ थोड़ी थोड़ी बेशर्मी की बातें बढ़ाओ आओ आओ बेवा जाकी मुलाकातें करने कहती है ये रातें हिचकिचाओ ना पास आओ पास आओ ना मेरी सांसों में समाओ पास आओ ना अभी है ना होगा फिर कभी कल सुबह तक हम दोनों ना रहे अजनबी जो है आज है अभी है ना होगा फिर कभी कल सुबह तक हम दोनों ना रहे अजनबी आस पास रहूंगा तेरे चोरी चोरी इस दिल को मेरे गुदगुदाओ ना हवा में उड़ जाए फिर सारी उलझने धड़का दे जोरों से ये मेरी धड़कने के हवा में उड़ जाए फिर सारी उलझने हो रहा है कुछ ऐसा वैसा लग रहा है तुमको कैसा कुछ बताओ ना